มีลูกของคนเลี้ยงช้างคนหนึ่งท่านผู้ฟังชื่อว่านายเปตสะนายเปตสะบุตรของคนเลี้ยงช้างตอนนั้นอยู่ที่ริมฝั่งสะโบกรณีชื่อคักคราได้เคยเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเลี้ยงช้างเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์ประเภทอะไรพอฝึกมันได้ที่แล้วฝึกช้างฝึกม้าฝึกสุนัขเนี่ยมันมีจิตใจที่ยังเล่นไปตามคำที่เราบอกสอนได้มีจิตใจตรงๆถ้าเผื่อนำความคดความอะไรความพยศของช้างหรือม้าที่เป็นป่าออกแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่มีความดีความเหมาะสมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์นี่โอ้มนุษย์นี่บางทีมีจิตใจโคตรโกงฝึกแล้วบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปได้ปากอย่างใจอย่างในความข้อนี้ทุกฝั่งได้มีการนำมาใช้ระบุบอกถึงสุนัขตัวหนึ่งที่เจ้าของเขาฝึกดีแล้วทุกฝั่งนี่คือในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะอุบัติขึ้นสุนัขตัวนี้เนี่ยก็ได้ช่วยเหลืออุปถากอุปถัมภ์เจ้านายในการที่ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาสิ่งที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของวันศุกร์ที่เป็นนิทานพรรณนาเป็นเรื่องราวที่มาประกอบความรู้ของเราให้มีความกว้างขวางเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีจะทำให้เรารู้ถึงเรื่องราวบริบทการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่ในสมัยพุทธกาลในสมัยก่อนๆก็เป็นอย่างไรฟังเรื่องราวนี้ก็จะมีธรรมะสอดแทรกอยู่ทุกฝั่งช่วงนี้เป็นซีรีส์ที่เรากำลังนำเรื่องของสุภาพสตรีที่ชื่อว่าสามาวดีหมายฝังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทุกฝั่งยังไม่ได้เริ่มเรื่องของนางสามาวดีเลยนะคือเริ่มมาแล้วแต่เขาเท้าความมาก่อนเท้าความมาก่อนว่าพ่อบุญธรรมของนางสามาวดีเนี่ยคือโคสกะเศรษฐีนี่เองวันนี้ก็จะเท้าความต่อไปว่านางสามาวดีเนี่ยจะได้ไปแต่งงานเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนวันนี้นี่จะให้ได้ฟังประวัติของพระเจ้าอุเทนว่าเป็นมายังไงแล้วพระเจ้าอุเทนนี่ก็ไม่ได้มีมเหสีคนเดียวก็ต้องเท้าความถึงนางวาสุลทัตตานางมาคันธยาแล้วก็เรื่องของนางสามาวดีด้วยพุทธิชัยมาครบตัวองค์ประกอบละแล้วเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรคิดว่าใช้เวลาประมาณสัก3หรือ4ตอนทั้งฝั่งในการที่จะฟังเรื่องราวตรงนี้อาจจะ5ตอนด้วยซ้ำเพื่อที่จะฟังซีรีส์นี้ให้จบลงได้เราทบทวนกันนิดหนึ่งทั้งฝั่งว่าในซีรีส์ที่เป็น5ตอนนี้เรื่องของพระนางสามาวดีเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มมาถึงเรื่องของโคสกะเศรษฐีที่ว่าโคสกะเศรษฐีก่อนที่จะมาเป็นเศรษฐีนี่ก็เป็นเทวดามาก่อนก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเนี่ยก็เป็นสุนัขมาก่อนที่ว่าถึงว่านายเปตสะนี่เขาบอกว่าสัตว์นี่มันฝึกดีแล้วเนี่ยมันยังจะดีกว่าคนด้วยซ้ำแต่ที่มาเป็นสุนัขได้เนี่ยก็เป็นคนเข็นใจมาก่อนเป็นคนเข็นใจเดินทางไกลมากข้ามทางอันกันดารไปกับภรรยาอุ้ยแบกลูกไม่ไหวคิดว่าถ้าไปกัน3คนนี่ต้องตายหมดแน่ก็เลยวางแผนว่าจะทิ้งลูกภรรยาที่ชื่อนางกาลีนี่โอ้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ยอมจะอุ้มเองอุ้มเองพอไปสักพักหนึ่งมันร้อนมันเหนื่อยอาหารไม่มีเอาก็แบ่งให้สามีอุ้มบ้างสามีอุ้มไปอุ้มไปก็ทำล้าหลังหน่อยแล้วก็วางลูกทิ้งไว้ต่อไปภรรยาทราบความโอ้ไม่ได้กลับไปดูลูกตายซะแล้วแต่ด้วยความที่ทิ้งลูกของตัวเองไว้นี่แหละ มันให้ผลถึงต้องถูกทิ้งด้วยกัน7รอบด้วยกันคนเข็นใจที่เป็นทั้งสามีภรรยาเนี่ยเกื้อกูลกันมาจนถึงพ้นทางอันกันดารได้กินอาหารอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่ากินมากเกินไปท่านฟังกินมากเกินไปกินมากเกินไปท้องอืดแม้ถ้าทุกวันนี้คุณก็ใส่ยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงอะไรมันก็ไม่ยากใช่ไหมสมัยก่อนหยวกยาอะไรบางทีหายากท่านฟังคนท้องอืดอาหารเป็นพิษรุ่งขึ้นก็ตายไอ้ก่อนที่ตายเนี่ยก็มีจิตคล้องอยู่ในสุนัขตัวหนึ่งที่มันได้อาหารดีจริงๆก็เลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขในท้องของนางสุนัขนั่นแหละดีที่เจ้าของเขาเลี้ยงดีให้ได้ไปอุปถัมภ์พระปัจเจกพุทธเจ้าตายจากชาตินั้นก็ไปเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรอันนี้สงแรงต่างก็มีเสียงที่บรรลือไปได้ไกลแม้แต่ว่ามัวแต่เพลิดเพลินในความสุขบนสวรรค์จนลืมกินอาหารตามหวังพอลืมกินอาหารร่างกายก็ทรงอยู่ไม่ได้ในความที่เป็นกายทิพย์นั้นก็เคลื่อนคือจุติคือตายจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดเป็นลูกของนางโสภินีคนหนึ่งโสภินีท่านฟังก็อยากจะได้ลูกหญิงไม่อยากได้ลูกชายก็ถูกทิ้งแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าดวงดีตรงที่ว่าได้ทำบุญมาในพระปัจเจกพุทธเจ้าดวงเนี่ยนะท่านฟังเกิดจากการที่เราทำนะเราทำสร้างบุญมาอันนี้คือคุณมีดวงมาคุณมีบุญมาได้ทำกรรมในความที่ใช่เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากจึงได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยเศรษฐีในเมืองโกสัมพีแต่ก็ถูกพ่อเลี้ยงนั่นแหละพยายามที่จะฆ่าถึง6รอบด้วยกันโดยพยายามที่จะให้โคเหยียบด้วยให้เกวียนทับด้วยเอาไปทิ้งในป่าช้าเอาไปทิ้งลงจากภูเขาแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งใน2ครั้งสุดท้ายนี่ก็ให้บริวารของตนคือช่างปั้นหม้อจะให้จับเข้าเตาเผาให้ตายซะให้เศรษฐีอยู่ในชานเมืองจะให้จัดการฝังลงไปในหลุมคูดซะแต่ว่าเด็กชายโคสกะนี่ก็รอดมาได้ตลอดเพราะด้วยบุญที่เขาทำมาอย่างนี้เรื่องราวตอนเต็มของโคสกะเศรษฐีนี่ท่านฟังสามารถฟังได้ในเอพิโซดที่แล้วในช่วงของนิทานพรรณนาที่เขาเล่าเรื่องปรารภถึงโคสกะเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าโคสกะเศรษฐีนี่จะได้เป็นพ่อบุญธรรมของนางสามาวดีจึงเปิดตัวแปรนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ถึงวาระประวัติของนางสามาวดีแล้วจะได้ลงรับกันอีกจุดหนึ่งที่ต้องการจะให้ฟังในวันนี้เพิ่มเติมทุกฝั่งเป็นตอนที่2ของซีรีส์นี้คือความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนและพระนางวาสุลทัตตาเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยมาเป็นพระราชาได้ยังไงแล้วทำไมถึงมามีวิชาที่จะสามารถสั่งช้างได้เขาเรียกว่าวิชาสดีกันไปเรียนมาจากฤาษีที่อยู่ในป่าเอาละไปเรียนมาได้ยังไงโอ้นู่นเพราะว่าแม่นี่ถูกนกหัสดีลิงพาบินมานกหัสดีลิงที่เราจะเคยได้ยินว่าตามงานบางทีเขาก็จะมีทำเป็นรูปเรือนที่เป็นนกอย่างเงี้ยนะคือนกที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีกำลังสูงบินไปได้ไกลสามารถแบกของหนักได้แบกคน 2-3 คนอะไรเงี้ยไปได้นี่ที่มาเรื่องของนกหัสดีลิงก็อยู่ตรงนี้ล่ะพอพระเจ้าอุเทนรู้ความจริงข้อนี้ก็จึงกลับไปปกครองเมืองโกสัมพีด้วยกองทัพช้างกองพลอะไรต่างๆที่ตัวเองได้รวบรวมไปพระเจ้าอุเทนเป็นคนที่เก่งวิชาช้างมีช้างอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าใช้วิชาควบคุมช้างดีดพินสายนี้ไร่มนต์บทนี้แล้วช้างก็จะเชื่อฟังทำตามทีนี้ด้วยข้อนี้แหละจึงเป็นกับดักเป็นจุดอ่อนได้ที่ให้พระเจ้าจันทประโชตจับตัวของพระเจ้าอุเทนไปจุดนี้แหละที่ทำให้ได้นางวาสุลทัตตาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าจันทประโชตนำมาเป็นมเหสีขอเชิญฟังเรื่องราวของพระเจ้าอุเทนและ ประวัติของพระนางวาสุลทัตตาก็ในเรื่องนั้นมีอนุบุพพีกถาคือเรื่องแรกเริ่มเดิมมาดังต่อไปนี้ตอนประวัติของพระเจ้าอุเทนก็ในอดีตการพระราชาสองพระองค์เหล่านี้คือในแคว้นอัลลกัปปะมีพระราชาทรงพระนามว่าอัลลกัปปะส่วนในแคว้นเวทธีปกะพระราชาทรงพระนามว่าเวทธีปกะเป็นพระสหายกันตั้งแต่ในเวลายังทรงพระเยาว์ทรงศึกษาศิลปะในสำนักจากอาจารย์เดียวกันโดยล่วงไปแห่งพระราชบิดาของตนของตนจึงได้ให้ยกสเวตรชัดขึ้นทรงสถาปนาเป็นพระราชาในแคว้นมีอาณาเขตแคว้นละประมาณ10โยชน์พระราชาสองพระองค์นั้นเสด็จมาประชุมกันตามการอันควรทรงยืนนั่งบรรทมร่วมกันทอดพระเนตรเห็นมหาชนผู้เกิดและตายอยู่จึงทรงปรึกษากันว่าก็ชื่อว่าผู้ตามคนไปสู่ปรโลกย่อมไม่มีโดยที่สุดถึงสิริรักของตนก็ตามไปไม่ได้ต้องละสิ่งทั้งปวงไปประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนของเราเราจะบวชดังนี้แล้วก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสและพระมเหสีออกผนวดเป็นฤาษีอยู่ในหิมะวันตประเทศได้ทรงปรึกษากันว่าพวกเราละราชสมบัติออกผนวดไม่ใช่หมดหนทางเลี้ยงชีพก็ถ้าเราทั้งสองเมื่ออยู่ในที่แห่งเดียวกันก็จะเหมือนกับผู้ไม่ได้บวชนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแยกกันอยู่ท่านจงอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้แต่จะรวมกันในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนกระนั้นฤาษีทั้งสองก็จึงมีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าก็แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ความคลุกคลีด้วยคณะเดียวจะมีแก่พวกเราทั้งสองก็ท่านพึงจุดไฟให้โผล่ขึ้นที่ภูเขาของท่านเราก็จะจุดไฟให้โผล่ขึ้นที่ภูเขาของเราด้วยเครื่องสัญญาณนั้นเราทั้งหลายก็จะยังรู้ความที่เรายังมีชีวิตอยู่ฤาษีทั้งสองก็ได้ตกลงกระทำอย่างนั้นแล้วต่อมาภายหลังเวทธีปกาดาบททำกาละคือตายบังเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่แต่นั้นครั้นกึ่งเดือนอัลลกัปปดาบทเมื่อมองไม่เห็นไฟก็ทราบได้ว่าสหายของเราทำกาลาเสียแล้วแม้เวทธีปกาดาบทตรวจดูทิพยสิริของตนในขณะที่เกิดใกรครวนถึงกรรมเห็นกิริยาที่ตนกระทำจำเดิมแต่ออกบวชแล้วจึงมีความคิดว่าในบัดนี้เราจะไปเยี่ยมสหายของเราในขณะนั้นจึงละอัตภาพอันเป็นทิพย์ของตนนั้นเสียเป็นเหมือนคนหลงทางไปยังสำนักของอัลลกัปปะดาบทนั้นว่าแล้วยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งอัลลกัปปะดาบทจึงถามบุรุษนั้นว่าท่านมาจากที่ไหนบุรุษผู้นั้นท่านผู้เจริญผมเป็นคนหลงทางเดินมาจากที่ไกลเหลือเกินก็พระคุณเจ้าอยู่รูปเดียวเท่านั้นในที่นี้หรือมีใครอื่นบ้างไหมดาบทก็มีสหายของเราอยู่ผู้หนึ่งก็ผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนล่ะครับเขาอยู่ที่ภูเขาโลกนั้นแต่ในวันอุโบสถที่ผ่านมาเขาไม่จุดไฟให้โผล่ขึ้นเราคิดว่าเขาจะตายเสียแล้วเป็นแน่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือครับใช่แล้วผู้มีอายุข้อนั้นเป็นอย่างนั้นล่ะกระผมนี่แหละคือเขาผู้นั้นอ้าวก็แล้วท่านเกิดในที่ไหน กระผมเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่ในเทวโลกครับกระผมมาที่นี้อีกก็ด้วยประสงค์ว่าจะเยี่ยมพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าอยู่ในที่นี้อุปัฏฐะความไม่สบายอะไรๆมีอยู่บ้างหรือก็มีอยู่ท่านผู้มีอายุคือเราลำบากเพราะอาศัยช้างท่านผู้เจริญก็ช้างทำอะไรให้ท่านเล่าก็มันถ่ายอุจจาระลงในที่ที่เรากวาดแล้วเอาเท้าถีบคุ้ยฝุ่นขึ้นข้าพเจ้านั้นต้องคอยขนอุจจาระช้างทิ้งคอยเกลี่ยฝุ่นให้เสมอก็ย่อมได้รับความลำบากก็พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะไม่ให้ช้างเหล่านั้นมาไหมครับถูกต้องแล้วท่านผู้มีอายุบุรุษผู้นั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นกระผมจะทำไม่ให้ช้างเหล่านั้นมาได้ก็ได้ถวายพินสำหรับให้ช้างรักใคร่และสอนมนต์สำหรับให้ช้างรักใคร่แก้ด้าบทแล้วก็เมื่อจะให้ได้ชี้แจงสายพินสามสายให้เรียนมนต์สามบทแล้วบอกว่าก็ท่านเมื่อดีดสายพินนี้แล้วพร้อมกับร่ายมนต์บทนี้ช้างไม่อาจเพื่อจะหันกลับแลดูย่อมวิ่งหนีไปเที่ยวแต่เมื่อดีสายพินสายนี้พร้อมกับร่ายมนต์บทนี้แล้วช้างจะกลับเหลียวดูเบื้องหลังพลางหนีไปแต่เมื่อดีสายพินสายนี้ร่ายมนต์บทนี้ช้างจะโขลงย่อมน้อมหลังเข้ามาหาก็สิ่งใดอันท่านชอบใจท่านพึงทำสิ่งนั้นเถิดบุรุษผู้เป็นเทพเจ้าแปลงกายมาไหว้ดาบทนั้นแล้วก็หลีกไปพระดาบทร่ายมนต์บทที่สำหรับใช้ไล่ช้างดีดสายพินสำหรับใช้ไล่ช้างยังช้างให้หนีไปอยู่สบายแล้วตอนพระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงก็ในสมัยนั้นในกรุงโกสัมพีได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าปรันตปะวันหนึ่งพระเจ้าปรันตปะทรงนั่งพิงแดดอ่อนอยู่ที่กลางแจ้งกับพระราชเทวีผู้ทรงตั้งครรภ์อยู่พระราชเทวีทรงห่มผ้ากำพลแดงอันมีราคาแสนหนึ่งซึ่งเป็นพระภูษาทรงของพระราชาทรงนั่งปราศัยกับพระราชาทอดพระธรรมรงค์คือแหวนอันมีราคาแสนหนึ่งจากองคุลีคือนิ้วของพระราชามาสวมใส่ที่นิ้วของตนเองก็ในสมัยนั้นนกหัสดีลิงบินมาทางอากาศเห็นพระราชเทวีจึงชะลอปีกบินโผลงด้วยสำคัญว่าชิ้นเนื้อพระราชาทรงตกพระทัยด้วยเสียงโผลงของนกนั้นจึงเสด็จลุกเข้าภายในพระราชนิเวศพระราชเทวีไม่อาจไปได้โดยเร็วเพราะมีครรภ์แก่แล้วและเพราะเป็นผู้มีชาติแห่งคนขลาดครั้งนั้นนกจึงโฉบลงจับพระนางนั้นไว้ในกรงเล็บบินขึ้นสู่อากาศแล้วได้ยินว่าพวกนกเหล่านั้นทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกเพราะฉะนั้นจึงนำเหยื่อไปทางอากาศจับณที่อันพอใจย่อมเคี้ยวกินมังสะนั้นแม้พระนางนั้นอันนกนำไปอยู่ทรงหวาดต่อมรณภัยจึงนำเรียว่าก็ถ้าเราจะร้องขึ้นตอนนี้ธรรมดาเสียงคนเป็นที่หวาดเสียวของพวกสัตว์เดรัจฉานมันฟังเสียงของเราแล้วก็จะทิ้งเราเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะถึงความสิ้นชีพพร้อมกับทารกในครรภ์แต่ถ้ามันลงเกาะในที่ใดแล้วจะเริ่มกินเราในที่นั้นเราจะร้องขึ้นแล้วไล่ให้มันหนีไปเสียพระนางจึงอดกลั้นยับยั้งไว้ได้เพราะความที่พระองค์ทรงเป็นบัณฑิต ในเวลานั้นที่หิมวันตประเทศมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเจริญขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตั้งอยู่ในอาการดังมนต์ดบนกนั้นนำเหยื่อมีเนื้อเป็นต้นไปแล้วเกาะที่ต้นไทรนั้นย่อมเคี้ยวกินที่นั่นเพราะฉะนั้นนกหัสดีลิงตัวนั้นจึงนำพาพระราชเทวีแม่นั้นไปที่ต้นไทรต้นนั้นวางไว้ในระหว่างข้าคบไม้และดูทางอันตนบินมาแล้วในยะว่าการแลดูทางบินมาแล้วนั้นเป็นธรรมดาของพวกนกทั้งหลายเหล่านั้นในขณะนั้นพระราชเทวีทรงดำริว่าบัดนี้เราควรไล่นกนี้ให้หนีไปจึงทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นและปรบมือและทั้งร้องให้นกนั้นบินหนีไปแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตคือพระอาทิตย์ตกลมกัมมชวาทคือลมที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้จะคลอดปั่นป่วนแล้วในพระคันของพระราชเทวีมหาเมฆก็คำรามร้องตั้งขึ้นในทุกทิศชื่อว่าความหลับมิได้มีแล้วตลอดคืนยันรุ่งแก่พระเทวีผู้เคยดำรงอยู่ในความสุขไม่มีใครพูดกับเธอเลยว่าอย่ากลัวเลยแม่เจ้าผู้อันความทุกข์ครอบงำแล้วแต่เมื่อราตรีสว่างความปลอดโปร่งจากเวลาหกคือลมฝนก็ดีความขึ้นแห่งอรุณแล้วก็ดีและการคลอดของบุตรผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางก็ดีได้เกิดขึ้นมีแล้วในขณะเดียวกันนั่นแหละพระนางตั้งชื่อพระโอรสว่าอุเทนเพราะถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณขึ้นได้ประสูติแล้วก็ที่อยู่แม้ของอัลลกัปปดาบทมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากต้นไทรนั้นโดยปกติในวันที่มีฝนพระดาบสย่อมไม่ไปสู่ป่าเพื่อประโยชน์แห่งพลาผลเพราะกลัวหนาวแต่จะไปยังโคนต้นไทรนั้นเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินแล้วทุบต้มให้มีรสแล้วก็ดื่มกินเพราะฉะนั้นแม้ในวันนั้นดาบสก็คิดว่าจะเก็บกระดูกจึงไปที่ต้นไม้นั้นแสวงหากระดูกที่โคนไม้อยู่ได้ยินเสียงเด็กข้างบนจึงแลดูเห็นพระเทวีจึงถามว่าท่านเป็นใครพระเทวีข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์ดาบสก็ท่านมาได้อย่างไรนกหัสดีลิงนำข้าพเจ้ามาถ้างั้นท่านจงลงมาเถิดข้าพเจ้ากลัวแต่ความเชื่อด้วยชาติของพระผู้เป็นเจ้าก็ท่านเป็นใครข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ก็แม้ข้าพเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นท่านจงแถลงมายากษัตริย์มาให้ฟังหน่อยพระดาบสจึงได้แถลงมายาของกษัตริย์ขึ้นพระเทวีจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงขึ้นมาพาบุตรน้อยของข้าพเจ้าลงดาบสนั้นทำทางขึ้นโดยข้างหนึ่งขึ้นไปรับเด็กเมื่อพระเทวีกล่าวห้ามว่าอย่าเอามือถูกต้องตัวข้าพเจ้าดาบสก็ไม่ถูกต้องพระนางเลยอุ้มเด็กลงมาไม่กระทำศีลเพศคือการล่วงผิดศีลของตนเลยบำรุงแล้วด้วยความอนุเคราะห์นำน้ำผึ้งที่ไม่มีตัวนำข้าวสาลีอันเกิดเองได้ต้มเป็นข้าวยาคูให้แล้วเมื่อพระดาบสนั้นบำรุงอยู่อย่างนี้ในการต่อมาพระนางจึงมีความคิดว่าเราก็ไม่รู้จักทางที่มาที่ไปของเราเลยแม้เหตุสักว่าความคุ้นเคยของเรากับพระดาบสแม้นี้ก็ไม่มีก็ถ้าพระดาบสนี้จะทอดทิ้งเราไปไหนเสียเราแม้ทั้งลูกก็จะถึงความตายในที่นี้นั่นเองเราควรทำอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำลายศีลของพระดาบสรูปนี้เสียโดยอาการที่ดาบสรูปนี้ก็จะไม่ทิ้งเราไปได้ที่นั้นพระเทวีจึงประเล้าประโลมพระดาบสด้วยการแสดงทำให้ผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยยังความพินาศแห่งศีลของดาบสนั้นให้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นชนทั้งสองก็อยู่สมัครสังวาสคือเป็นสามีภรรยากันแล้วต่อมาวันหนึ่งพระดาบสตรวจดูความประกอบแห่งดาวนักษัตริย์เห็นความหม่นหมองแห่งดาวนักษัตริย์ของพระเจ้าปรันตปะจึงกล่าวกับพระเทวีว่านางผู้เจริญพระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพีสวรรคตแล้วพระเทวีเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงตัดอย่างนั้นท่านมีอาฆาตกับพระเจ้าปรันตปะอย่างนั้นหรือเราไม่มีหรอกนางผู้เจริญแต่เราเห็นความเศร้าหมองของดาวนักษัตริย์ประจำพระเจ้าปรันตปะจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ในที่นั้นพระเทวีได้ส่งกันแสงคือร้องไห้พระดาบสจึงตรัสตามพระเทวีนั้นว่าก็หล่อนร้องไห้ทำไมล่ะเมื่อพระเทวีตรัสบอกความที่พระเจ้าปรันตปะเป็นพระสวามีของพระองค์แล้วดาบสจึงปลอบว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนางผู้เจริญธรรมดาสัตว์ผู้เกิดแล้วก็ย่อมตายแน่แท้หม่อมฉันทราบดีพระคุณเจ้าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นหล่อนจะร้องไห้ทำไมอีกก็บุตรของหม่อมฉันเป็นผู้ควรแก่พระราชสมบัติอันเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ที่เมืองนั้นเขาจะให้ยกเสวตราชัดขึ้นบัดนี้บุตรคนนี้เกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้หม่อมฉันจึงร้องไห้พระคุณเจ้าช่างเถิดนางผู้เจริญเจ้าอย่าคิดไปเลยถ้าว่าหล่อนปรารถนาราชสมบัติแก่บุตรฉันจะทำอาการให้เขาได้ราชสมบัติสมหนังปรารถนาพระนั้นพระดาบสจึงได้ให้พินและมนที่สามารถทำให้ช้างเกิดความรักใคร่แก่บุตรของพระนางแล้วในการนั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่โคนต้นไทรย้อยพระดาบสจึงได้ตรัสกับอุเทนกุมารนั้นว่าก็เมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงนั่นแลเจ้าจงขึ้นต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงร่ายมนต์บทนี้แล้วดีดสายพินสายนี้ช้างทั้งหมดไม่อาจแม้จะหันกลับแลดูจะหนีไปที่นั้นเจ้าพึงลงมากุมารนั้นทรงทำตามคำสอนกลับมาทูลบอกความเป็นไปนั้นในวันที่สองพระดาบสจึงได้ตรัสสอนกุมารนั้นอีกว่าในวันนี้เธอจงร่ายมนต์บทนี้ดีดพินสายนี้ช้างก็จะกลับเหลียวดูเบื้องหลังแล้วพลางหนีไปแม้ในครั้งนั้นกุมารก็ทรงฝึกทำตามนั้นกลับมาทูลบอกความเป็นไปนั้นครั้งนั้นพระดาบสจึงเรียกมารดาของอุเทนกุมารคือพระราชเทวีนั้นมาแล้วตรัสบอกว่านางผู้เจริญหล่อนจงให้ข่าวสารแก่บุตรของหล่อนเขาไปจากที่นี่แล้วจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีจึงตรัสเรียกพระโอรสมาแล้วตรัสว่าเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพีนกหัสดีลิงนำเรามาขณะที่มีคันดังนี้นางก็ได้ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแล้วตรัสเพิ่มเติมว่าก็ถ้าเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าพึงแสดงผ้ากำพลอันเป็นพระภูษาห่มและพระธรรมรงค์อันเป็นเครื่องประดับของพระบิดานี้แล้วได้ส่งกุมารนั้นไปพระอุเทนกุมารจึงทูลถามพระดาบสว่า ก็ในบัดนี้หม่อมฉันจะทำอย่างไรดาบสจึงกล่าวสอนมนต์ดังนี้ว่าเจ้าจงนั่งกิ่งข้างล่างแห่งต้นไม้ร่ายมนต์บทนี้แล้วดีสายพินนี้ช้างจ่าโขลงจะน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้านั่งบนหลังของมันเทียวจงไปยึดเอาราชสมบัติพระอุเทนกุมารนั้นถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วทรงทำตามนั้นนั่งบนหลังของช้างตัวที่มาแล้วกระซิบบอกที่หูช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะในกรุงโคสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดนายช้างจ่าโขลงฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างทั้งหลายจงมาประชุมกันหลายๆพันก็เมื่อช้างหลายพันมาประชุมกันแล้วก็ได้ร้องเป็นเสียงช้างขึ้นอีกว่าช้างแก่ๆจงถอยไปเมื่อช้างแก่ๆพากันถอยไปแล้วก็ร้องขึ้นเป็นเสียงช้างอีกว่าช้างตัวเล็กๆจงกลับไปพวกช้างตัวเล็กๆก็พากันกลับไปแล้วพระอุเทนกุมารนั้นอันช้างนักรบตั้งหลายพันพากันแวดล้อมแล้วได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านปลายแดนและประกาศกับประชาชนในหมู่บ้านว่าก็เราเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ปรารถนาสมบัติจงมากับเราตั้งแต่นั้นไปก็ทรงทำการรวบรวมไพร่พลไปล้อมพระนครไว้แล้วทรงสารเข้าไปในเมืองว่าจะให้เรารบหรือจะให้ราชสมบัติชาวเมืองทั้งหลายในพระนครกล่าวว่าจะไม่ให้ทั้งสองอย่างด้วยว่าพระราชทีวีของพวกเรามีพระคันแก่ถูกนกหัสดีลิงพาไปแล้วเราทั้งหลายไม่ทราบว่าพระนางยังมีพระชนอยู่หรือว่าสิ้นพระชนไปแล้วตลอดการที่เราไม่ทรงทราบเรื่องราวของพระนางเราจะไม่ให้ทั้งการยุทธและจะไม่ให้ทั้งราชสมบัติก็ได้ยินว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสืบสายได้มีแล้วในสมัยนั้นพระอุเทนกุมารจึงกล่าวขึ้นว่าก็เราเป็นบุตรของพระนางแล้วระบุชื่อของเสนาบดีเป็นต้นเมื่อชนในเมืองไม่เชื่อจึงได้แสดงผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงคือแหวนครองพระเจ้าปรันตปะพวกชาวเมืองจำผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงนั้นได้หมดความสงสัยจึงเปิดประตูอภิเษกอุเทนกุมารนั้นไว้ในราชสมบัติแล้วนี้เป็นเรื่องเกิดแห่งพระเจ้าอุเทนก่อนตอนประวัติของพระนางวาสุลทัตตาว่าพระเจ้าอุเทนได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าวาสุลทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชดความในรายละเอียดข้อนี้มีว่าในเมืองอุเชนีมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าจันทประโชดวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาจากพระราชอุทยานถ้าพระเนตรดูสมบัติของพระองค์เองแล้วจึงตรัสถามราชบุรุษว่าก็สมบัติเช่นนี้ของใครๆแม่อื่นมีอีกอยู่อย่างนั้นหรือพวกอมาตย์ก็สมบัติเหล่านี้จะชื่อว่ามีอะไรสมบัติของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีมากกว่ายิ่งนักพระเจ้าข้าพระราชาถ้าอย่างนั้นเราจักจับพระเจ้าอุเทนนั้นพวกอมาตย์ใครๆไม่สามารถจับเท้าเธอได้หรอกพระเจ้าข้าพระราชาเราจะทำอุบายบางอย่างจับให้ได้พวกอมาตย์ไม่สามารถหรอกพระเจ้าข้าพระราชาคนนั้นเพราะเหตุไรหรือพวกอมาตย์เพราะพระเจ้าอุเทนนั้นรู้วิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันทรงร่ายมน แล้วดีดพินหัสดีกันอยู่จะให้ช้างหนีไปก็ได้จะจับเอาก็ได้ผู้ที่พรั่งพร้อมด้วยพาหนะคือช้างเสมอด้วยพระเจ้าอุเทนนั้นไม่มีเลยพระเจ้าข้าพระเจ้าจันทประโชดเราไม่อาจจับเขาได้อย่างนั้นหรือพวกอมาตย์เพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าแต่ถ้าหากพระองค์มีความจำนงตั้งใจแน่วแน่อย่างนี้แล้วพวกข้าพระองค์จะรับสั่งให้นายช่างทำช้างไม้ขึ้นแล้วส่งไปยังที่อยู่ของพระเจ้าอุเทนนั้นเท้าเธอทรงสดับถึงพาหนะช้างหรือพาหนะม้าแล้วย่อมเสด็จไปแม้ที่นั้นจะอยู่ไกลเราก็จะใช้อุบายนี้ล่อลวงเท้าเธอผู้เสด็จมาในที่นี้ได้พระเจ้าจันทประโชดอุบายนี้ใช้ได้จึงได้รับสั่งให้นายช่างทำช้างยนต์อันสำเร็จด้วยไม้เอาผ้าเก่าหุ้มข้างนอกแล้วทำให้เป็นลวดลายไปปล่อยไว้ที่ริมสระแห่งหนึ่งในที่ใกล้แว่นแคว้นของพระเจ้าอุเทนใช้บุรุษ60คนเดินไปมาภายในท้องช้างยนต์นั้นพวกเขานำมูลช้างมาทิ้งไว้ในที่นั้นนั้นพรานป่าคนหนึ่งเห็นช้างแล้วคิดว่าช้างนี้มีลักษณะคู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินของเราจึงได้นำความข้อนี้ไปกราบทูลกับพระเจ้าอุเทนว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์พบช้างตัวประเสริฐเป็นช้างเผือกมีส่วนเปรียบด้วยยอดเขาไกรลาศคู่ควรแก่พระองค์ทีเดียวพระเจ้าอุเทนจึงให้พรานป่านั้นแลเป็นผู้นำทางขึ้นส่งช้างพร้อมด้วยบริวารเสด็จออกไปแล้วเราจารบุตรคือคนสอดแนมของพระเจ้าจันทประโชดทราบการเสด็จมาของพระเจ้าอุเทนจึงไปกราบทูลให้เตรียมพร้อมพระเจ้าอุเทนเมื่อเสด็จมาซุ่มกองพลไว้สองข้างปล่อยว่างไว้ตรงกลางพระเจ้าอุเทนไม่ทรงทราบถึงการเสด็จมาของพระเจ้าจันทประโชดจึงติดตามช้างไปมนุษย์ที่อยู่ข้างในรีบพาช้างไม้หนีไปโดยเร็วเมื่อพระราชาร่ายมนต์ดีดพินอยู่ช้างไม้ก็ทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงแห่งสายพินหนีไปอย่างเดียวพระราชาไม่อาจจะตามทันพระยาช้างนั้นได้จึงเสด็จขึ้นมาติดตามไปเมื่อเท้าเธอรีบติดตามไปโดยเร็วมูบริวารคือกองพลของพระเจ้าอุเทนก็ล้าหลังไปพระเจ้าอุเทนได้เป็นผู้เสด็จไปพระองค์เดียวเท่านั้นในที่นั้นเหล่าบุรุษของพระเจ้าจันทประโชดซึ่งดักซุ่มอยู่แล้วนะสองข้างทางจึงจับเท้าเธอถวายแด่พระเจ้าจันทประโชดต่อมากองทัพของพระเจ้าอุเทนได้ทราบว่าพระราชาของตนตกไปสู่อำนาจของข้าศึกแล้วจึงตั้งข้าอยู่ในภายนอกพระเจ้าจันทประโชดสั่งให้จับเป็นพระเจ้าอุเทนแล้วขังไว้ในเรือนขังโจรหลังหนึ่งให้ปิดประตูเสียทรงดื่มน้ำชัยบาลตลอด3วันในวันที่3พระเจ้าอุเทนได้ถามพวกผู้คุมว่าพ่อทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้าเป็นไหนเสียพวกผู้กลุ่มพระเจ้าแผ่นดินทรงดื่มน้ำชัยบาลเพื่อประกาศชัยชนะด้วยยินดีว่าจับข้าศึกศัตรูได้แล้วพระเจ้าอุเทนพระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้ามีกิริยาแบบนี้ได้อย่างไรดังกับผู้หญิงว่าการที่จับพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นศัตรูกันได้แล้วจะปล่อยหรือฆ่าเสียก็ให้ทำสักอย่างหนึ่งนี่กลับให้เรานั่งทนทุกข์แล้วไปดื่มน้ำฉลองชัยเสียนี่ผู้กลุ่มเหล่านั้นจึงพากันนำเนื้อความนี้ไปทูลแก่พระราชาพระเจ้าจันทประโชดจึงได้เสด็จมาหาแล้วถามว่าได้ยินว่าท่านพูดอย่างนี้จริงหรือพระเจ้าอุเทนถูกแล้วข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นพระเจ้าจันทประโชด ดีละเราจะปล่อยท่านไปทราบว่าท่านมีมนต์เช่นนี้ท่านจะสอนมนต์นั้นแก่เราได้หรือไม่พระเจ้าเถรข้าพเจ้าสามารถสอนให้ได้แต่ในเวลาเรียนต้องไหว้ข้าพเจ้าแล้วเรียนมนต์ก็ท่านจะไหว้ข้าพเจ้าหรือไม่ละจันทประโชดเราจะไหว้ท่านทำไมพระเจ้าเถรท่านจะไม่ไหว้อย่างนั้นหรือจันทประโชดเราจะไม่ไหว้เราอุเทนถ้าเมื่อไม่ไหว้ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้จันทประโชดถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะลงอาทยาแก่ท่านพระเจ้าเถรก็ขอท่านเชิญทำเถิดท่านเป็นใหญ่ในร่างกายของข้าพเจ้าก็จริงแต่ไม่เป็นใหญ่ทางจิตใจได้หรอกพระเจ้าจันทประโชดสดับถ้อยคำอันองอาจของพระเจ้าอุเทนแล้วมีความดำริว่าเราจะเรียนมนต์ของพระเจ้าอุเทนนี้ได้อย่างไรดีเนาะจึงมีความดำริว่าเราไม่อาจให้คนอื่นรู้มนต์นี้ได้เราจะให้ทิดาของเราเรียนในสำนักของพระเจ้าอุเทนนี้แล้วจึงเรียนในสำนักของนางลำดับนั้นแล้วเธอจึงตรัสกับพระเจ้าอุเทนว่าท่านสามารถสอนให้กับคนอื่นผู้ไหว้ท่านได้อย่างนั้นหรือไม่พระเจ้าอุเทนข้าพเจ้าสามารถสอนให้ได้พระเจ้าจันทประโชดถ้าอย่างนั้นในเรือนของเรามีหญิงค่อมอยู่คนหนึ่งท่านยืนอยู่ภายนอกม่านจงบอกมนแก่หญิงนั่นผู้นั่งอยู่หลังม่านเถิดพระเจ้าอุเทนดีละนางจะเป็นคนค่อมหรือคนง่อยก็ช่างเถอะถ้าเมื่อนางไหว้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะยินดีสอนให้ลำดับนั้นพระราชาจึงเสด็จไปตรัสบอกกับพระนางวาสุลทัตตาราชธิดาว่าลูกหญิงชายผู้เป็นโรคเรื้อนน้ำเต้าคนหนึ่งรู้มนต์หาข้าไม่ได้พ่อไม่อาจที่จะให้คนอื่นรู้มนต์นั้นได้เจ้าจงนั่งภายหลังม่านไหว้ชายผู้นั้นแล้วเรียนมนต์ชายนั้นยืนอยู่ภายนอกม่านจะบอกมนต์แก่เจ้าพ่อจะเรียนในสำนักของเจ้านะพระเจ้าจันทประโชตได้ตรัสทำให้พระราชธิดาเป็นหญิงค่อมได้ตรัสทำให้พระเจ้าอุเทนเป็นชายโรคเรือนน้ำเต้าด้วยอาการอย่างนี้พระเกรงคนทั้งสองนั้นจะทำสันทวะแก่กันและกันพระเจ้าอุเทนนั้นประทับยืนอยู่ภายนอกม่านทีเดียวได้ตรัสบอกมนต์แก่พระนางผู้วายแล้วนั่งอยู่ภายในม่านต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนตรัสกับพระนางผู้ถึงแม้ว่าพระองค์จะตรัสสอนมนต์อยู่บ่อยๆก็ไม่สามารถจะจำและกล่าวบทแห่งมนต์พระเจ้าอุเทนจึงด่าขึ้นด้วยคำที่ว่าเหวยเหวยหญิงค่อมปากของมึงมีริมขอบและกระพุ้งแก้มอันหนานักมึงจงว่าไปอย่างนี้อย่างนี้พระนางได้ทรงกริ้วแล้วจึงตรัสโต้ด้วยคำว่าเหวยเหวยให้ชายขี้เรื้อนชาติชั่วมึงพูดอะไรคนเช่นกูน่ะหรือชื่อว่าหญิงค่อมดังนี้แล้วได้ยกมุมม่านขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าเธอเป็นใครพระนางจึงบอกว่าเราชื่อวาสุลัตตาธิดาของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุเทนบิดาของเธอเมื่อตรัสถึงเธอแก่เราก็ตรัสว่าเป็นหญิงค่อมวาสุลัตตาแม้พระองค์เมื่อตรัสกับเราพระบิดาก็กล่าวว่าท่านเป็นคนโรคเรื้อนน้ำเต้าทั้งสองคนนั้นจึงมีความดำริว่าท้าวเธอคงจะตรัสคำนั้นด้วยเกรงว่าเราทั้งสองจะทำสันทวากันแล้วก็ทรงทำสันทวากันภายในม่านนั่นเองจำเดิมแต่นั้นการเรียนมนต์หรือการเรียนศิลปะจึงไม่มีฝ่ายพระราชาได้ทรงถามพระธิดาอย่างหนึ่งนิดว่าเจ้ายังเรียนศิลปะอยู่หรือลูกพระนางข้าแต่พระบิดา หม่อมฉันยังเรียนศิลปะอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนตรัสกับพระนางว่านางผู้เจริญชื่อว่าหน้าที่ซึ่งสามีพึงกระทำมารดาบิดาพี่น้องชายและพี่น้องหญิงไม่สามารถทำให้ได้เลยหากเธอจะให้ชีวิตแก่เราเราจะให้หญิง500คนเป็นบริวารแล้วให้ตำแหน่งอัครมเหสีแก่เธอนะนางวาสุลัตตาถ้าพระองค์จะอาจเพื่อตั้งอยู่ในพระดำรัสนี้หม่อมฉันก็จะถวายชีวิตทานนี้แก่พระองค์ดีแล้วน้องหญิงเราสามารถทำให้เธอได้พระนางวาสุลัตตาตกลงรับคำแล้วจึงเสด็จไปสู่สำนักของพระราชบิดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่หน้าข้างหนึ่งพระเจ้าจันทัตประโชตได้กล่าวถามขึ้นบ้างเรียนศิลปะสำเร็จแล้วหรือลูกหญิงวาสุลัตตาก็แต่พระบิดาศิลปะยังไม่สำเร็จก่อนเพคะก็ทำไมไม่สำเร็จหรือลูกหญิงข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันควรจะได้ประตูหนึ่งคือสิทธิในการเข้าออกกับพาหนะส่วนตัวจันทประโชดข้อนี้เป็นอย่างไรหรือข้าแต่พระบิดาทรงทราบว่ามีโอสถขนาดหนึ่งจะต้องไปเก็บในเวลากลางคืนด้วยสัญญาแห่งดวงดาวเพื่อประโยชน์เป็นอุปการะแห่งมนเพราะฉะนั้นในเวลาที่หม่อมฉันออกไปในเวลาหรือนอกเวลาจึงควรที่จะได้ประตูหนึ่งกับพาหนะตัวหนึ่งได้สิลูกหญิงพระเจ้าอุเทนและพระนางวาสุลัตตาจึงได้ทรงยึดประตูหนึ่งซึ่งตนพอใจไว้ในเงื้อมือแล้วพระราชามีพาหนะทั้งห้าคือนางช้างเชือกหนึ่งชื่อพัทวดีไปได้วันละ50โยชน์มีนางท่าชื่อกากะไปได้วันละ60โยชน์มีม้า2ตัวคือม้าเวลกังสิและม้ามุนเชเกสิไปได้วันละ100โยชน์และมีช้างนาราคีรีไปได้วันละ120โยชน์ดังได้สดับมาพระเจ้าจันทประโชตนั้นเมื่อตอนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติขึ้นพระราชาได้เป็นคนรับใช้ของอิสระชนผู้หนึ่งต่อมาวันหนึ่งเมื่ออิสระชนผู้นั้นออกไปภายนอกพระนครอาบน้ำมาอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตไม่ได้ภิกษาเลยแม้สักอย่างหนึ่งเพราะชาวเมืองทั้งสิ้นถูกมารดลใจมีบาทเปล่าตามที่ล้างไว้เดินออกไปลำดับนั้นมารจึงเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นโดยเพศที่ไม่มีใครรู้จักแล้วถามท่านในขณะที่ถึงประตูพระนครบ่าท่านเจ้าข้าท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เจ้าเป็นผู้กระทำให้เราไม่ได้อะไรเลยมิใช่หรือมารถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกลับเข้าไปอีกเถิดคราวนี้ข้าพเจ้าจะไม่แกล้งเราจะไม่กลับเข้าไปข้างในอีกหรอกก็ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงจะพึงกลับเข้าไปไซมารก็จะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้นแล้วปรบมือทำการหัวเราะย่อเย้ยอีกก็เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่กลับเข้าไปมารก็หายไปในที่นั้นนั่นเองขณะนั้นอิสระชนผู้นั้นพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มาอยู่ด้วยทั้งบาทเปล่าตามที่ล้างไว้จึงไหว้ท่านแล้วถามว่าท่านขอรับท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมท่านผู้มีอายุฉันเที่ยวไปแสวงหาอาหารได้กลับออกมาแล้วเขาจึงมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ตอบคำถามที่เราถามกลับกล่าวคำอื่นเสียท่านคงจะยังไม่ได้อะไรในทันใดนั้น ขาแลดูบาทของท่านเห็นบาทเปล่าก็เป็นผู้มีความกล้ากล้าคือมีศรัทธาแต่ไม่อาจจะรับบาทไว้ได้เพราะยังไม่รู้ว่าอาหารในเรือนของตนเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จจึงกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านจงรอที่นี่ก่อนดังนี้แล้วก็รีบไปสู่เรือนของตนถามคนในเรือนว่าก็ภัตตาหารสำหรับเราเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จแล้วขอรับท่านจึงกล่าวกับคนรับใช้ว่าพ่อเอ๋ยคนอื่นที่มีความเร็วอันสมบูรณ์กว่าเจ้าไม่มีแล้วด้วยฝีเท้าอันเร็วเจ้าจงไปถึงพระผู้เป็นเจ้านั้นกล่าวว่าขอท่านจงให้บาตรแล้วรับบาตรมาโดยเร็วเขาวิ่งไปด้วยคำสั่งเดียวเท่านั้นรับบาตรมาแล้วแม้อิสราชนทำบาตรให้เต็มด้วยโภชนะของตนแล้วกล่าวว่าเจ้าจงรีบไปถวายบาทนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าเราจะให้บุญจากทานนี้แก่เจ้าเขารับบาทนั้นแล้วไปด้วยฝีเท้าอันเร็วถวายบาทแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์กล่าวว่าท่านขอรับเวลาจวนแจแล้วกระผมไปและมาด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วด้วยผลแห่งฝีเท้าของกระผมนี้ขอพาหนะทั้งหลาย5อย่างซึ่งสามารถไปได้วันละ50โยชน์60โยชน์100โยชน์และ120โยชน์จงเกิดขึ้นแก่กระผมอันหนึ่งร่างกายของกระผมผู้วิ่งไปมาอยู่อย่างนี้ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาแล้วก็ด้วยผลแห่งความที่ร่างกายถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผานี้ขออาจยาของกระผมจงแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในที่ที่กระผมเกิดแล้วและเกิดแล้วส่วนบุญในพระบิณฑบาตนี้ที่นายให้แก่กระผมด้วยผลอันไหลออกของส่วนบุญนั้นขอกระผมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมะที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้นี้จงสำเร็จเถิดแล้วกล่าวด้วยคาถาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดั่งพระจันทร์ซึ่งมีในดิตี15ค่ำสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดั่งแก้วมณีชื่อว่าโชติรสก็ได้ทราบว่าคาถาสองคาถานี้แลเป็นคาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรัตนะคือแก้วมณีอันให้สิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวงคือแก้วสารพัดนึกเรียกว่าแก้วมณีโชติรสในคาถานั้นนี้เป็นบุรพจริยาแห่งบุรุษผู้รับใช้นั้นเขาจึงได้เกิดเป็นพระเจ้าจันทปัจโชตในบัดนี้และด้วยผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นพาหนะ5อย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นต่อมาวันหนึ่งพระราชาเสด็จออกเพื่อเที่ยวเล่นในพระราชอุทยานพระเจ้าอุเทนได้มีความดำริว่าเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราควรจะหนีไปในวันนี้จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ่ๆที่เต็มด้วยเงินและทองวางเหนือหลังนางช้างแล้วพานางวาสุลทัตตาหนีไปทหารรักษาวังทั้งหลายเห็นพระเจ้าอุเทนกำลังหนีไปจึงกราบทูลแก่พระราชาพระราชาส่งกำลังพลไปด้วยรับสั่งว่าพวกเจ้าจงติดตามไปเร็วพระเจ้าอุเทนทรงทราบว่ากองพลทหารไล่ตามมาจึงทรงแก้กระสอบกหาปณะทำกหาปณะคือเงินทั้งหลายให้ตกหล่นพวกมนุษย์เลือกเก็บกหาปณะแล้ว ได้ไล่ตามไปอีกฝ่ายพระเจ้าอุเทนก็แก้กระสอบทองทำให้ตกแล้วเมื่อมนุษย์เหล่านั้นมัวเนิ่นช้าอยู่เพราะความละโมบในทองก็เสด็จถึงค่ายของพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกขณะนั้นกองทหารของพระเจ้าอุเทนเห็นเท้าเธอเสด็จมาก็แวดล้อมเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่พระนครของตนเท้าเธอกันพอเสด็จเข้าไปแล้วได้อภิเษกพระนางวาสุลัตตาตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีนี่เป็นเรื่องราวของพระนางวาสุลัตตาและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของนิทานพรรณนาที่นำนิทานธรรมบทเรื่องราวชาดกบ้างอะไรบ้างเป็นความรู้ประกอบในรายการธรรมรับอรุณทุกวันศุกร์ทุกฝั่งตั้งแต่เวลาตี 5ถึง 6 โมงเช้าเรื่องราวที่เราฟังในสัปดาห์นี้เป็นซีรีส์ตอนที่2ในทั้งหมด5ตอนเรื่องราวของพระนางสามาวดีในสัปดาห์นี้ให้ฟังเรื่องของประวัติของพระเจ้าอุเทนความเป็นมาเป็นอย่างไรพระมารดาถูกนกหัสดีลิงจับให้ไปอยู่ในป่าตัวเองโตขึ้นมาก็จึงได้เรียนวิชาบังคับช้างจากฤาษีผู้เป็นพ่อเลี้ยงจึงได้ใช้วิชานี้มาในการที่จะปกครองบ้านเมืองเป็นพระราชาต่อมาได้ก็เพราะว่าด้วยความที่ปลูกฝังมาอย่างนี้ก็จึงเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าชนบทนี้จับตัวไปได้ถึงแม้กระนั้นก็พลิกแก้เกมสถานการณ์ทำไมได้พระนางบาสุลัตตามาเป็นมเหสีในสัปดาห์หน้าทุกฝั่งเราจะมาฟังเรื่องราวตอนต่อไปตัวละครนี่ค่อยแนะนำกันไปทีละขั้นละขั้นนะทุกฝั่งนี่เราจะยังสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่ได้มีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสจะมาบอกอะไรยังไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่เท้าความมาเฉยๆตัวละครที่เขากำลังแนะนำในที่นี้ไล่มาตั้งแต่โกสกาเศรษฐีพระเจ้าอุเทนพระนางบาสุลัตตาในสัปดาห์หน้าจะกล่าวถึงพระนางมาคันธยาและตัวละครเอกที่สำคัญในเรื่องนี้คือพระนางสามาวดีซึ่งสามพระนางนี้ก็เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนี่แหละดูสิว่าพระเจ้าอุเทนมีเมียสามคนเนี่ยจะมีดราม่ากันขนาดไหนติดตามฟังกันต่อไปในสัปดาห์หน้าฟังช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร